Калі скончылі вячэраць, Ганна ўзялася прыбіраць са стала. Параска весела памагала ёй, прыбрала тое, што Ганна не змагла забраць, услед за ёй вынесла у кухню. Яна маль адразу ж вярнулася да госця, а Ганна засталася на кухні, мыла, выцірала посуд, складвала на паліцы над лаўкай. Яна хутка скончыла гэта, спынілася ў роздуме. Што цяпер рабіць? Можна было б вярнуцца ў парашчын пакой. Але яна тут жа стрымала сябе. Чаго ёй тырчаць там з імі? У іх свой інтарэс, свая гаворка. Яна хоць старалася не слухаць, чула, у пакоі гаманілі. У роўную скупую на словы гаворку госця унізваўся звонкі знарок вясёлы і упэўнены парашчын галасок. Госць адзначыла, гаварыў мала. Гаворка ішла ўвесь час перапынкамі, але гэтыя маўчанкі, што раз-пораз наступалі там, хвалявалі Ганну больш за гаворкі. Мабыць жа, не так сабе яны там маўчалі. Кожны раз пасля такой маўчанкі парашчын галасок, здавалася, спяваў усё весялей. «Толькі не хапае там мяне», — кпліва падумала Ганна. Але сядзець на кухні адной мала было весялосці. Не ведаючы, што рабіць, яна пашкадавала, што ў школе ціха, пуста, што людзі так доўга не збіраюцца. Не спяшаюцца на сход. І наогул не спяшаюцца. А сёння дык асабліва. Яна падалася ў цёмны калідор, прайшла паўз парашчыны дзверы, знізу якіх вырэзвалася вясёлая палоска святла. Стала на ганку. У цемры ночы хаты і хлявы чарнелі, маўклівыя, затоеныя. Ні аднаго голасу на вуліцы. Каб не рэдкія цьмяныя агеньчыкі, можна было б падумаць, што сяло заснула, што ніхто не прыйдзе. З балота з поўначы густа ішоў вецер, халодны, сіверны. У святле ж з парашчынага акна час ад часу мільгалі дробныя, ледзь відныя сняжынкі, як бы дражніліся, абяцаючы даўначаканы снег. Распранутая ў паркалёвай кофце без хусткі, Ганна з ахвотай терпела холад, што лез за шыю, за спіну, сціна ў бакі. Стрымліваючы дрыжыкі, што бралі ўсё мацней, яна чула, як ціхнуць смутак, адзінота, недарэчная зайздрасць чужому шчасцю. Трэба ж, дурная, пазайздросціла. Як усё адно мало паспытала ўже гэтая радасць. Закаяцца навек, здаецца, трэба б, кеб трохі розуму было. Дак не ж, не забула смаку той радасці, як уже зайздрасць бярэ на чужую, а на чыю. Да яе зноў дайшоў вясёлы галасок за акна, і Ганна падумала: «Рада я, і няхай радуецца, няхай цешыцца, калі ўдаецца. Не ва ўсіх жа так па-дурному будь павінно, як у мяне. Павінно ж будь у некаго шчасце. А калі павінно, то найперш у такіх, як яна, як Параска, такая кажнаго зробіць шчаслівым». Сама. Она вспомнила, як Башлыков появился, як ходил по хате, унурившись в нечто свое. Маўклівый, затятый, недовольный, он мало изменился и тады, коли убегла Параска, мало поддался ей. Ти дасть счастье ён ёй. Счастье ж робить не один чалавек, Яна ўспомніла, суседка і Галіна Івановна казала, што Башлыкоў не раз калісьці заязджаў да Параскі. Чаму ж цяпер ён так доўга не наведваўся? Заняты быў? Ды ці ж яму доўга было звярнуць са шляху? Зазірнуць на хвілінку? Да таго ж гэты сённяшні прыезд яго можна і не лічыць. Невядома, да каго ён найперш прыехаў. Паявіўся вунь толькі цяпер, калі абышоў сяло. Як паглядзіш, дык і не знаеш. Ці любіць ён яе? Прайшло ў яе галаве, яна не адчула, што шкадуе Параску. Здалося нават, што довольна, што ў іх можа быць не ўсё гладка. Ёй стала няёмка брыдка за сябе, нібы бядзе Параскі, сваёй збавіцельніцы рада, і яна зазлавала на сябе. Любіць, не любіць, не знаеш. А што табе да таго? Любіць. Любіць, канешне. Калі не дурны. Думкі ўчапіліся ў яго. Нібы ўбачыла зноў, як стаяла побач і льючы ваду з карца. Адчула тужасць яго рукі, якой памагаў вылезці ёй са склепа. Пасядзеўшы з ім за сталом, паслухаўшы яго скупыя цвёрдыя заўвагі, яна мала што ўведала пра яго. Паглыблены ў сябе, скрытны, ён нібы знарок хаваў, што там у яго душы, толькі адно Ганна добра адчула. Ёй гэта асабліва кінулася ў вочы і адразу вылучыла. Нявіднага Башлыкова сярод іншых. Я ты знае, куды ісці і што рабіць, і зробіць, што б там не было, падумала яна цяпер асабліва ясна, і ад таго, што гэта ў цяперашнім яе жыцці было самым важным, што ад гэтага залежала ўсё ў яе лёсе, адчула вялікую павагу да яго. «Е, ты не нам раўня», прызнала яна яго перавагу. Тое, што так мала ведала яго, што ён быў незразумелы, яшчэ нібы прыдавала яму значэння. «Не нашаго поля ягада». Хтосьці рыпнуў дзвярыма, выйшаў на ганак, і яна зірнулася. «Параска, ты чаго тут?» – здзівілася Параска. «А от пастаяць захацелася». «А ты куды?» «У сяло, каб не сарвалі сход чого добрага». У голасе яе Ганна ўлавіла прыхаваны смутак, адчула вінаватасць за нядаўнія думкі, пашкадавала Параску. «Ідзі ў хату, прастудзіся!» Параска сышла з ганка, падалася ў цемру. Вярнуўшыся ў хату на кухню, Ганна доўга не магла сагрэцца. Прытулілася спіною да цёплай печкі, уціскала далоні ў цяплынь абтынкаванай цэглы, стрымліваючы дрыжыкі, чула за дзвярыма мерныя няспынныя крокі. Раз, другі крокі набліжаліся да самых дзвярэй, прыпыняліся, і яна мімаволі чакала, што Башлыкоў зойдзе. Але крокі за гэтым аддаляліся. Яна падумала, што скажа, калі Башлыкоў загаворыць з ёю. Скажа, што ён чэрствы і нялюдскі, калі так абышоўся з такім чалавекам, як Параска. Дасць яму добры урок. Потым яна перастала чакаць, зразумела, што ён не зойдзе. У яго сваё на думках, свой клопат зусім іншы, падумала звыкла. Можа б запаліць ужо лямпы ў класах, але стрымала сябе рана яшчэ. Чаго свяціць у пустым пакоі, тым больш што сход будзе, пэўне, доўгі. Пагарыць яшчэ газы. Анна ўзрадавалася, калі пачула крокі на ганку, хапіла запалкі, хутка падалася ў калідор. Прыйшлі Барыс Казаченка і Дубадзел. «Чаму святла няма?» – патрабавальна сустрэў Дубадзел. Не так запытаўся, як пагразіў. «Няма для каго свяціць», – заявіла Ганна. «Таму і няма нікого». «Што цёмно?» – павысіў голас Дубадзел. «Хто будзе ісці, калі цёмно ў вокнах?» «Хто захоча, прыйдзе». Адчыніліся дзверы з парашчынага пакоя, і ў светлай пройме паявілася постаць Башлыкова. Ад таго, што святло было ззаду, постаць віднелася цёмнай, і твар ледзь быў бачны. Башлыков павёў галавою, аглядваючы ўсіх, мабыць, стараючыся зразумець, пра што была гаворка. «Ну што?» – спытаў ён праз момант Дубадзела строга і патрабавальна. Дубадзел стаяў, выпрастаны ўсім сваім выглядам, паказваючы павагу і адданасць. Нібы і не ён толькі што гразіўся Ганне. «Аб'явілі? Усім? Усім? Некаторым па два і тры разы? Усім!» – памог Дубадзелу Барыс. «Святла? От, няма!» Дубадзел як бы пазваў Башлыкову на падтрымку, зноў пагрозна павёў вачыма на Ганну. «Ды будзе святло!» Ганна нібы засмяялася з яго кпліва. Не хапаючыся, з годнасцю пайшла ў цемру класа, запаліла лямпу з адным, потым у другім пакоі. Дзверы між пакояў былі расчынены на адну палавіну, яна адчапіла зашчапку і адчыніла другую, расхінула дзверы на ўсю шырыню, расхінула дзверы ў калідор. Тады, калі яна гэта рабіла, Башлыкоў, а за ім Дубадзел і Барыс, таксама зайшлі ў клас. Башлыкоў строгім позіркам агледзеў пакой, парты, праходы між іх, плакаты на сцяне. Усё моўчкі, невядома што тоячы, не сказаў нічога. Лёгкім цвёрдым крокам падаўся ў другі пакой, агледзеў таксама. Ганна цікаўна сачыла за ім, бачыла, цяпер ён быў яшчэ больш незразумелы, загадкавы. Вярнуўшыся ў першы пакой, ужо каля дзвярэй, ён стаў, павярнуўся да Дубадзеда. Сказаў важка: «Трэба забяспечыць стопрацэнтную яўку всіх калгаснікаў. Все да аднаго павінны быць». Ён гаварыў, глядзеў так, нібы хацеў перадаць, як усё гэта важна, як бы папярэджваючы, што ўся адказнасць за няяўку ляжа на іх, разам з адказнасцю за тое, што ўжо здарылася. «Мы аб'явілі ўжо па два, па тры разы», – пачаў быў Дубадзел, нібы супакойваючы, разам выказваючы сваю стараннасць. Але Башлыкоў так зірнуў, што ён змоўк. Апраўдваючыся і стараючыся падмацаваць уражанне дзелавітасці сваёй, дадаў асцярожна: «Не тое, што актыў, а і школьнікаў мабілізавалі, каб прасачылі заяўкай». «Яно і відаць, як вы мабілізавалі». «Да мабілізавалі да таго, што выпраўляць становішча трэба». Башлыкоў недавольны падаўся ў парашчын пакой. Дубадзел і Барыс хвіліну стаялі ў роздуме, мабыць, разважаючы, што рабіць. Потым Дубадзел рашуча закінуў вайсковую сумку за спіну, кіўнуў Барысу: «Пайшлі!» І яны зніклі ў калідоры. Ганна засталася ў пакоі. Стараючыся не слухаць крокаў Башлыкова за калідорам, і разам з тым дзіўна ловячы ўсё, што адтуль ішло, востра адчуваючы, што ён там, неспакойны, трывожны, яна знарок нецярпліва чакала. «Калі ж гэта пачуюцца галасы на дварэ? Калі ж гэта пачнуць сыходзіцца?» Яна ўзрадавалася, калі на ганку пачаліся тупаты, зімвал, тузня за дзвярыма. Адразу здагадалася, што дзеці. Ахвотна адчыніла дзверы і весела загадала ўваходзіць. Увалілася адразу цэлая чарада хлопчыкаў і дзяўчат, школьнікаў. Выткнуўшыся з калідора на святло, усе раптам сціснуліся каля дзверэй, прыціхлі. Паглядваючы насцярожана на Ганну, сталі падштурхоўваць адно аднаго, шморгаць насамі. Ганна загадала ім праходзіць. Яны момант павагаліся, нясмела рушылі да парт, паселі. Першыя наведвальнікі, актывісты. Мімаволі пажартавала сама сабе Ганна. «То ж є, то вы батьков не поприводили?» – попракнула вельми серйозно малых. Ёй отказав розноголосый гомон. «Прийдуть ще! Собираються? О, ньо! Ха! І он послухає мене! А, куйовдяться недє!» Яна хутка отчула, что лишнее покуль тут, і вийшла на кухню. Паспрабавала рабіць, што трэба. Хоць стрымлівала сябе, зноў слухала, што чуваць за дзвярыма у парашчаным пакоі, мімаволі гадала, пра што ён думае, што адчувае незвычайны, незразумелы чалавек. Тьфу, прыліпло, зазлавала яна хутка на сябе і падалася да класа, у які яна чула зайшло некалькі чалавек. У пакоі былі жанкі, сярод іх Ганне адразу кінуліся ў вочы даўняя знаёмая Годля, глінішчанская швейка, і рослая, дужая тётка Маня, пра якую гаворкі таксама хадзілі ў куранях, але з якой Ганна пазнаёмілася толькі нядаўна. Пра тётку Маню гаворкі ішлі пэўна далёка. Казалі неяк у алешніках каля млына, дзе сабраўся добры натоўп мужчын, шчапілася яна неяк борацца з мужчынамі, з адным, з другім, з пятым, і ўсіх паклала. З той пары па сёлах ішла слава, што няма такога мужчыны, якога яна не паборала б. За гэтымі дыміла папяросіна яшчэ адна недаўняя знаёмая, сухая і злая з выгляду, як вядьмарка старая, якую чамусьці звалі Ечыха. З мужчын быў адзін Годлін чалавек Эля. Уціснуўшы пад парту доўгія ногі, курыў з Ечыхаю, трымаў папяроску далікатна, няўмела. Курыў было відаць, каб падтрымаць мужчынскую годнасць. Амаль адразу за Ганнай з вуліцы паявіўся апейка з Міканорам і Гайлісам. Сцягнуўшы з галавы стаўбун, расшпільваючы каўнер паддзёўкі, апейка кінуў позіркам клас голаса і весела адзначыў: «Самыя смелыя ўжо прыйшлі! Аге! Можна і пачынаць!» Адгукнулася Ечыха. «Пачнем, — бадзёра запэўніў апейка, — толькі от трохі пачакаем іншых, каб не наракалі потым, што без іх». Ён прайшоў да парт, стаў здаровацца за руку з аднымі маладзейшымі ці роўнымі яму па гадах, як роўны, як тавары, з жанкамі і старэйшымі, больш стрыманай пачціва. Амаль увесь час жартаваў. Гайлі стаяў каля дзвярэй. Вузкі, у зашпіленым шынялі, глядзеў строгімі блакітнымі вочкамі, чакаў. Касцісты, са сцятымі вуснамі, твар быў засяроджаны, неўсмешлівы. Яны неўзабаве пайшлі ў парашчын пакой. Амаль адразу пасля таго, як яны зніклі, з двара паявіўся зноў Казаченко Барыс. Заклапочана акінуўшы вачыма пакой, ён кінуў позірку суседні, заявіў насмешліва: «Дзе ж я то мужчыны ўсе падзеліся? Ці мужчын уже не стало у глінішчах?» Шкадуем, беражэм, адказаў знарок задзірыста хтосьці з жанчын. Мы што, не людзі? Аге, не канешне мужчыны. Тётка Агапа, а дзе ж я то ваш Пятро? Не саступіў насмешліва ўкалоў дружны гоман Барыс. Чаго гэта ён вас прыслаў за сябе? Не дужы нешто, Барыско. І ваша пана занядужаў. Так жа пацікавіўся Барыс ужо ў іншай жанчыны. Не стаў слухаць, паківаў галавою з папрокам з абурэннем. Эх, людзі! Ён сабраў дзяцей і разаслаў па сяле зваць мужчын. Адразу ж сам зноў рушыў на вуліцу. Прыйшло яшчэ некалькі мужчын, па два, па адным, у світах, у кажухах, выткнуўшыся з цемры на святло, хмурна мружыліся, пільна аглядваліся і, уткнуўшы галаву ў плечы, стараліся прашыцца між жанок за спіны пярэдніх. Некалькі мужчын у клас не пайшлі, тоўпіліся ў прыцемку калідора, нервова дымілі папяросамі. У прыцемку каля дзвярэй дыміў цыгаркаю Чарнаштан Павел, старшыня былога калгаса. Дыміў, заўважыла Ганна, ніякава і, падобна, безнадзейна. Раз пораз то там, то тут завязвалася гаворка, але яна амаль адразу ж ірвалася. І ў калідоры, і ў класах найбольш панавала маўклівасць, нядобрая, насцярожаная. Зацятае чаканне адчувалася, поўніла людзей. Гэтая зацятасць мацнела чым далей, тым больш сыходзілася народу. Сярод маўклівасці і зацятасці асабліва вылучаліся двое мужчын, што сядзелі каля сцяны нібы знарок на самым відавоку. Адзін чырвана твары, дзіўна бесклапотны, мабыць, п'яны, а другі худы, высушаны працай з кепачкай на макаўцы. Чырвоны, лагодны, гаварлівы штосьці расказваў. Мабыць, непрыстойнае, бо мужчыны хоць не весела пасмейваліся, а жанкі адварочваліся, пляваліся. Сухі з кепачкай не смяяўся, усеўшы на край парты, глядзеў навокал бясстрашна і задзірыста, нібы толькі чакаў, каб шчапіцца.